الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu waislamu Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika kitabu chake kitukufu Qur'an kwa sifa mbalimbali sifa zinazoonyesha utukufu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuliko mitume wengine wote. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Qalam anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Hii ni moja katika sifa nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndani ya kitabu chake kitukufu Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ambayo anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam kwamba wewe uko katika tabia tukufu. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala akada wasfahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi'iddati muakkidat. Kwanza kaianza kwa harfu taukid inna, halafu akaongezea muakkid nyingine lamu libtida, kisha akaongezea ala adalla ala listi'la watamakkul. Allah hakusema wa innaka ladhu khuluqin adhim, inma qal innaka la'ala wa innaka la'ala khuluqin adhim. Kwa hiyo hii ni moja katika sifa za mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwamba alikuwa na tabia tukufu, alikuwa na tabia nzuri. Na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema innama bu'istu liutammima makarim al-akhlaq, mimi nimepelekwa ili nikamilishe tabia nzuri. Tabia hizi nzuri za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alizidiriki kila mwenye kuishi na mtume sallallahu alaihi wa sallam, na kila mwenye kufanyia naye muamala mtume sallallahu alaihi wasallam alidiriki utukufu wa tabia za mtume sallallahu alaihi wa sallam. Awe ni Muislamu, awe ni kafiri, awe ni mwanamke, awe ni mwanamme, awe ni mtumwa, awe ni mungwana, awe ni maskini, awe tajiri, alidiriki na kuangalia sifa za mtume sallallahu alaihi wasallam na tabia zake nzuri. Allah subhanahu wa ta'ala kila tabia ambayo ameiamrisha katika Qur'an mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijipamba nayo. ndio ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anha alipouliziwa tabia za mtume sallallahu alayhi wasallam qalat kana khuluquhu alquran yarda bi ridah wa yaskhatu bi sakhati. Tabia zake zilikuwa ni Qur'an. Kila jambo ambalo Qur'ani inaamrisha mtume anakuwa na tabia za juu, kila jambo ambalo Qur'ani inakataza mtume alikuwa akijiepusha nalo. Kana khuluquhu alquran yarda bi ridah wa yaskhatu bi sakhati, anaridhia kama inavyoridhia Qur'an na anachukia kama inavyochukia Qur'an mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika sifa nyingine ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimsifu mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni sifatu rahma, mtume alikuwa na huruma kwa Waislamu na kwa wasio kuwa Waislamu na hata kwa wanyama. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipambika na tabia na sifa ya rahma. Allah subhanahu wa ta'ala akimsifu mtume kwa tabia hii na kwamba alikuwa akiwahurumia waumini, Allah anasema laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Mtume alikuwa kwa waumini, kwa Waislamu alikuwa ni mwingi wa upole na mwingi wa rehema. Allah subhanahu wa ta'ala akimsifu mtume sallallahu alayhi wa sallam na sifa ya rahma. Na sifa hii mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuwa akiwahurumia mpaka wanyama. Walidhalik yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha kataltum fa ahsinu alqitla wa idha dhabahtum fa ahsinu dhibha wal yurih ahadakum dhabihata waliuhidda shafrata. Hii ni kuonesha rahma yake kwa wanyama mtume sallallahu alayhi wa sallam. Pia rahma yake mtume sallallahu alayhi wa sallam ilifika mpaka kwa maadui zake makafiri. Allah subhanahu wa ta'ala akamsifu mtume wake sallallahu alayhi wa sallam na kusema wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatukupeleka wewe isipokuwa ni rehma kwa viumbe vyote. Allah subhanahu wa ta'ala anavyomsifu mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa sifa ya rahma. Pia Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa alizomsifu mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba mtume ni siraj, mtume ni taa yenye kutoa mwangaza. Allah alimsifu mtume wake sallallahu alaihi wasallam kuwa ni siraj, yeye ni taa inayotoa mwangaza. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Ahzab aliposema ya ayyuhan nabiy inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biizni wa sirajan munira. Baada ya kumsifu kwa sifa nyingi, halafu mwisho akaishia kwamba wewe ni sirajan munira, taa yenye kutoa mwangaza. Na Allah subhanahu wa ta'ala sifa hii hii amelisifu jua, kwamba jua ni taa inayotoa mwangaza. Katika suratu Nuh Allah subhanahu wa ta'ala anasema waja'ala al-qamara fihinna nura waja'ala ash-shamsa siraja, tukajalia jua kwamba ni taa. Kwa hiyo wajhu shabah, nini wajhu shabah baina ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam was-siraj? Wajhu shabah, wanasema maulama, ni kwamba siraj inaangaza giza la dhahir. Giza la dhahir linaangazwa na siraj na taa. Na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pia ni siraj, kwa sababu anaangaza dhulmatul jahl wa dhulmatul kufr wa dhulmatul dhalal. Mtume sallallahu alaihi wasallam analiangaza na kuonesha nuru yake, nuru yake katika giza hilo. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biizni wa sirajan munira. Katika sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Qur'an ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ni nur. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nur. Allah aliposema laqad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allah man ittaba ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wa yahdihim ila siratin mustaqim qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin. Imekujieni kutoka na Allah nur. Al-murad bin nur Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qad ja'akum min Allah nur wa kitabun mubin. Imekujieni kutoka na Mola wenu nur na kitabu chenye kuweka wazi kila kitu. Nuru hii kazi yake ni nini? Irshad man ittaba ridwanahu, ni kumuongoza yule mwenye kufuata radhi zake, kumuongoza na kumuokoa na adhabu ya Allah. Hii ni moja katika faida za nuru hii ambaye ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yahdi man ittaba ridwanahu subul salam, anawaongoza wenye kufuata radhi zake njia ya amani, njia ya kusalimika na adhabu ya Allah. Pili, ikhrajuhum min dhulumati aljahli wal kufr ila nuri almarifati wal iman, kuwatoa watu katika giza la ujinga, kuwatoa watu katika giza la ukafiri, kuwapeleka katika nuru ya ilmu na nuru ya iman. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, muhimu mwingine wa nur ni kwamba inawaongoza al-ihda ila sirati al-mustaqim wa huwa al-islam, kuwaongoza watu kwenye njia iliyonyooka ambayo ni dini ya Uislamu. Wayahdihim ila siratin mustaqim, na kuwaongoza watu kwenye njia iliyonyooka. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sifa mbalimbali. Hizi ni baadhi ya sifa za mtume sallallahu alaihi wasallam alizosifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an. Na hakuna, ndugu zangu Waislamu, hakuna kiumbe chochote kilichosifiwa sana kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosifiwa katika Qur'an, kama anavyosema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wakati Allah subhanahu wa ta'ala alipoapa kwa uhai wa mtume sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema wallahi ma sami'tu Allah aqsama bihayati ahadin min khalqi ghayra an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, na apa kwa Allah, sijamsikia Allah akiapa kwa kiumbe chochote katika viumbe vyake kuapa kwa uhai wake kama alivyomwapia mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah anaapa kwa uhai wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, ndipo akasema Ibn Abbas wallahi ma sami'tu Allah aqsama bi ahadin min khalqihi ghayra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aqsama bi hayati ahadin min khalqihi ghayra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na apa kwa Allah, sijamsikia Allah akiapa kwa uhai wa chochote katika viumbe vyake isiyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoapa kwa uhai wake aliposema la amru innahum lafi sakratihim ya'mahun, kuonesha utukufu wa mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko mitume wengine, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamsifu mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sifa mbalimbali. Hizi ni baadhi tu ya sifa za mtume sallallahu alaihi wasallam katika Qur'an, lakini Allah amemsifu kwa sifa mbalimbali nyuma au zaidi ya hizi tulizozitaja hapa, wallahu aalam. الحمد لله رب العالمين صلاته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. الله سبحانه وتعالى كتك آيه أنا سيما إني أهل الكتاب مسيبتوك مباك كتك دينيين يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم msipetuke mipaka katika dini yenu wala takulu ala Allah illa alhaq wala msiseme kwa Allah isipokuwa haq. Alghulu, kupetuka mipaka kumekatazwa katika Uislamu. Alghulu, kupetuka mipaka katika kila jambo kumekatazwa katika dini ya Uislamu. Kwa neno hili na kwa aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali kuna aya nyingine nyingi zinazokataza ghulu. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pia akikataza ghulu anasema, la tutruni kama atratin nasara ibn maryam inma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. La tutruni kama atratin nasara ibn maryam, msipetuke mipaka katika kunisifu kama hawa manasara wa Kristo walivyopetuka mipaka kwa Isa ibn Maryam wakasema yeye ni mwana wa Mungu. La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam inma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu, mimi ni mja wa Allah, semeni ni mja wa Allah na mtume wake, msipetuke mipaka katika kunisifu. Ndugu zangu wa Islam, al-mubtadi'a wao wana ghulu katika kumsifu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu mtume wake sallallahu alayhi wa sallam ni sifa ambazo zinatosha, ni sifa ambazo kama tulivyosema hakuna kiumbe chochote kilichosifiwa kuliko mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sifa nyingi zinatosha kuonesha utukufu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna haja ya kumuongezea sifa ambazo sio zake. Hakuna haja hiyo kwa sababu tayari mtume ni mtukufu. Tayari Allah ameonesha utukufu wake na kuonesha sifa zake nyingi. Ilikuwa hakuna haja ya kumuongezea sifa nyingine ambazo mtume hastahiki. Kwa hiyo mubtadi'a wanafanya ghulu katika kumsifu mtume sallallahu alayhi wa sallam, bali wanadai kwamba eti ahlus sunna wal jamaa hawamsifu mtume sallallahu alayhi wa sallam wala hawampendi. La, hadha kadhib, huu ni urongo. Kwamba eti ahlus sunna hawampendi mtume wala hawamsifu mtume, huu ni urongo wao. Bali ahlus sunna wal jamaa wanampenda mtume sallallahu alayhi wa sallam kama anavyotaka Allah na mtume wake. Wanamsifu mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyosifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan ahlus sunna wal jamaa baina alghuluwi wal jafaf, hawana jaf, hawana ghulu ahlus sunna wal jamaa, bali wako wasat, wako kati na kati. Haitakikani ghulu, kupetuka mpaka kumsifu mtume zaidi ya sifa zake. Na hivi ndivyo wanavyofanya mubtadi'a. Lakini ahlus sunna wal jamaa wanamsifu kama alivyosifiwa mtume na Allah subhanahu wa ta'ala. Hawana ghulu katika kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam, hawana ghulu katika kumpenda mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu wa Islam, unaposoma vitabu vya mubtadi'a unaona ghulu waliokuwa nayo mubtadi'a. Al-Busiri, Muhammad ibn Sa'id al-Busiri, mtungaji wa Burda, amemsifu mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya ghulu katika kitabu chake kile ambacho mubtadi'a wanafanya ni ibada. Anasema al-Busiri as-Sufi, anasema kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami. Anamsifu Mtume sallallahu alayhi wasallam na kufanya ghulu na kumpa sifa ambazo sio zake. Fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha, anasema katika ukarimu wako ni ulimwengu na akhira, ndio mwivu wa ulimwengu. Akhira ndio mwivu wa ulimwengu. Kwa hiyo katika ukarimu wako ni ulimwengu na akhira, na katika elimu yako ni ilmu ya lauhi na kalami. Katika elimu ulizonazo una ilmu ya lauhi na kalam, lauhi al-mahfuz. Yani Mtume ana ilmu, ilmu al-ghaib, anajua ilmu iliyoko katika lauhi al-mahfuz. Hii ni kumpa Mtume sallallahu alayhi wasallam sifa ambazo sio zake, na kwamba katika ukarimu wa Mtume ni ulimwengu. Ulimwengu ni katika ukarimu wa Mtume, akhira ni katika ukarimu wa Mtume. Hii ni ghulu. Ibn Rajab al-Hanbali anasema hadha sufi madha abqa lillah idha kanat ad-dunya wal akhira min karam an-nabi sallallahu alayhi wasallam famadha abqa lillah. Amembakishia nini Allah subhanahu wa ta'ala huyu sufi kwa kusema hivi kwamba katika ukarimu wa Mtume ni ulimwengu na akhir? Amembakishia nini Allah? Al-Sheikh Ibn Uthaymeen a'la Allah darajatahu fi 'illiyin yaqul hadha ja'ala an-nabiyya fawqa Allah 'azza wa jalla. Huyu amemfanya Mtume ni zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi utasema hivyo? Fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalam. Hadha ghulu. Hii ni kuetuka mpaka katika kumsifu Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hivi ndivyo wanavyofanya mubtadi'a, wana ghulu katika kumsifu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala sio sifa, haitakiwi sifa namna hiyo. Kila mwaka maulidi, kila mwaka wamfanyia bid'a, ghulu. Kwanza bid'a ni bid'a, haifai, halafu anaghuluu ndani yake. Ndugu zangu Waislamu, Waislamu kila jambo analikatazwa wanatakiwa waliwache ni haramu. Kila lililokatazwa na Allah na Mtume wake ni haramu. Sasa hawa wanafanya yale yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaharamisha. Mubtadi'a, wanafanya yale yale mambo ambayo ya haramu yameharamishwa ndio wanaoyafanya. Ghuluu imeharamishwa wanafanya. Bid'a imeharamishwa wanafanya. Kujengea makaburi kumeharamishwa wanafanya, wanajengea. Kila jambo lililoharamishwa wao wanalifanya, halafu wanadai ndio wanaompenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aina almahabba? Yako wapi mahaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumbe wanafanya dhidi yake? Ta'sil ilaha wa anta tudhhiru hubbahu hadha qiyas hadha la'amri lilqiyas badi'u law kana yani hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Mtu anayempenda mwenzake anakuwa anamtii. Mtu anayempenda Mtume anamtii, anayempenda Allah anamtii, sio anakwenda kinyume chake. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sasa hawa hawamtii Mtume, hawamtii Allah, kwa sababu wanafanya kinyume cha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanafanya kinyume cha makatazo ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Al-Busiri Sufi katika Burda anasema ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwak inda huduthi alhadithi alamimi. Ya akramal khalq mali man aludhu bihi siwak. Ewe mtukufu wa viumbe, sina mimi wa kumtegemea isipokuwa wewe. Mtume anamtegemea Mtume. Aina tawakkul wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Yeye anasema mali man aludhu bihi siwak. Hadha ghulu. Hii ni kumsifu Mtume zaidi ya ambavyo anastahili kusifiwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa ndugu zangu Waislamu, Allah ametukataza ghulu, na Mtume sallallahu alayhi wasallam pia ametukataza ghulu. Jambo linalokatazwa linakuwa ni haram. An-nahyu yaqtadhi at-tahrim kama yaqtadhi al-amru al-wujub. Amri yaqtadhi al-wujub wan-nahyu yaqtadhi at-tahrim. Kwa hiyo wanaoyafanya mubtadi yani mambo ya haram wanapata madhambi. na hii ni jahal, ndugu zangu wa Islam, hii ni jahal. Hii ndio faida ya jahal. Kama hamjui faida ya jahal, ni mtu kufanya bid'a, ni mtu kufanya maasiya, ni jahal. Hata wakiwa vipi lakini wana jahal, kwa vile hawafuati amri za Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bado wako katika jahal. Na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awaondoe katika jahal, awatie katika ilmu ya sunna, wajue ilmu ya sunna, wajue ilmu ya tauhid. Al-Imamu Ahmad rahimahullah alikuwa akiwaombea Mungu mubtadi'a akisema, Allahumma man kana fi hadhihi al-umma fi ghairi al-haq wa huwa yadhunnu annahu fi al-haq farudduhu ila al-haq ij'alhu min ahli al-haq rudduhu ila al-haq mrudishe katika haki ili ajue haki. Ee mlango wa haki, mtu ambaye alikuwa katika haki hajui katika kama yuko katika haki. Man kana fi ghairi al-haq, ambaye alikuwa katika isiyo kuwa haki, wa huwa yadhunnu annahu fi al-haq, na huko anadhania kwamba yuko katika haki, faruddahu ila al-haq liyakuna min ahli al-haq, mrudishe katika haki ili awe katika watu wa haki. Kwa utamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awarudishe katika haki watu wa bid'a wote biduni istithna, makhawarij na wengineo, awarudishe katika haki na wajalie katika ahlu sunnati wal jamaa. Fanasalu mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifati al-ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika rahmal rahimin wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.